امام قرطبی تفسیر قرطبی کی لکھی چول خضر نبی عند الجمهور وقیل هو عبد صالح والآیت تشهد بنبوته وقیل کان ملکا والاول الصحیح. داد قرطبی عبارت اور ابن کثیر دق سے عبارت دا قرطبی پر حوالہ نقل کرے اور تائید کرے دغ سے مضمون امام رازی تفسیر کبیر کے لکھ لے گئے. ابو حیان اندلسی البحر المحیط کی نقل کرے گئے. ابن جوزی پزاد المسیر کے نقل کرے گئے جدا تفسیر دے ابن جوزی دے اور ابن جوزی دے رہے محدث ہو. عمدہ قول لا ترجیح اور کرے گا بازی ثناء اللہ پانی پتی پر تفسیر مظہری کے. عمدہ قول لا ترجیح اور کرے گا علامہ آلوسی بغدادی پر روح المعانی کے. نو عمدہ کا قول لا من ترجیح اور کہو کہ کم دی اکابر و پیزان پوئی کرے گے منگاوی نظان پوئے کرو کہ جمہور مفسرین محدثین جمہور مانا اکثر غالب وئی چدا نبی ہو باز وئی دے اس خسرے ہو اور باز وئی چدے فرشتہ وا خود انسان پہ شکل کے اللہ مجمع البحرین کے سم لو لے ہو کہ موسیٰ برازی ملاقات بکے او دا خبر بکے بشکل دے انسان کی باز دا ہوئی هو الاول الصحیح وہی اول خبر سیدہ چدا پیغمبر ہو نہ ملک ہو نہ عام نیک سڑے ہو بلکہ دا اللہ پیغمبر ہو. اور پخواہ دا بنی اسرائیل پا زمانہ کی پیو وقت دو دو دری دری ہو گن پیغمبران ہم تیر شوئی نہیں نو موسیٰ علیہ السلام ہم بداو کہ پیغمبر ہم حارون علیہ السلام ہم ہم دے ہم اور نور بہو ہم ہی بٹھول پیغمبران نمونہ والا بیان کری نہیں دیم نبی ہو خضر خود برگ علاقہ کے کار کوا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کار کوا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تلے گئے شوئے ہو اور خضر ببل قوم تلے گئے شوئے آغا بانی تورات نازل کرے ہو اور دو بانی مستقل کتاب نازل کرے نو خو وہی با پیراتلا پیغمبران و یو وقت کار کو یو بلن خبر نو خو بل بل کار کو ددی دلیل او دارنگی حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کی دلائل بیان کی. یو خدا چ اللہ وی آتیناہ رحمتا دل ما رحمت ورکڑے ہو نو رحمت خو عام دے خود دی اطلاق و نبوتم کی لکا یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی و آتانی رحمتا من عندہ نوح علیہ السلام ہوئی قذب دلیلی ما اما تا زمان رب رحمت را کرے انہیں پیغمبری را کرے. صالح علیہ السلام ہوئی یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی و آتانی منہ رحمتا ما تے پیغمبری را کرے دا. دارنگی محمد الرسول اللہ پبارہ کے فرمائی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين دی آیتونو کې نبوت ته رحمت ویلی دی. محمد علیہ السلام ته رحمت ورکړی وو، صالح علیہ السلام ته ورکړی وو، نوح علیہ السلام ته ورکړی وو، یعنی پیغمبري ورکړی وو، پیغمبري ته رحمت ویلی دی. نو خضر علیہ السلام ته رحمت ورکړی وو، یعنی پیغمبري ورکړی وو. اگر چې رحمت عام دی خو اطلاق پیغمبري باندې هم کیږي. دویمه دا ده چې دی آیت کې وایي چې وعلمناه من لدنا علما، ما دی ته علمي لدنی ورکړی وو، علمي لدنی دی صوفیانو خور کړی دی او په مطلب صفا بیانوي نه او چیستان ته جوړ کړی دی چې وایي علمي لدنی اولیا سره یې فلانې لدنا معنا من عندنا، دته مونږه د خپل جانب نه یو علم ورکړی وو. الله وی نو علم د خضر الله منسوب کړی دی خپل ځان ته. نو کوم علم چې پیغمبر ته الله ورکړی وي نو هغه پیغمبر وي، هغه وحی وي. او که ته وایې چې نه الهام وي، او الهام هم د الله د جانب نه وي، زه منم. خو الهام درې قسمه دی، الهام درې قسمه دی. الهام شیطانی چې نفس شیطان په زړه کې وغورځي، الهام نفسانی چې نفس وته یو شی خیسته کی، او الهام رحمانی چې نبی نه دی خو په زړه کې خدای القا د خیر وکړي. قسمونه الهام سو شو دریف. اوس فرق به څه کوي چې دا رحمانی دی او که شیطانی دی؟ که شریعت د پیغمبر د شریعت سره برابر و نو الهام رحمانی دی، او چې خلاف و نو الهام شیطانی دی. او د یو پیغمبر په شریعت کې دا جایز پاتې شوي نه دي چې سړی په دې وجه مړ کا چې دی به آئنده گمراه کیږي. نو که دا الهام وی نو دا به الهام شیطانی وی. بیا کچر دا خضر نبی نوے محض ولی وے، او ولی تا شیطانی الہام راتلے شی، نبی تا شیطانی الہام نشی راتلے. دا نبی الہام ہمیشہ رحمانی وی، او دا غیر نبی الہام کل رحمانی وی کل شیطانی وی کل نفسانی وی. نو سنگا نسبت کئی زانتا چا قطعا دا ما علم ور کرے دے. نو اللہ چکم علم چالا ورکی ناغب وحی وی چھ نسبت دا غزان تکی خواہی بی. وعلمناہم اللہ دننا علمان معلومی گی چھ دے نبیوں. بلا دادا چھ اغوی وما فعلته عن امری، نو دا خود صراحتن خبر اشوا چه دا کار ما دا خپل اختیار نه نده کرے بلکه ما تا دلی اللہ امر کرے دے، بلکه مامور من اللہ دے اللہ امر کرے دے چه دا الک مر کا، اللہ امر کرے دے چه دیوال نیخ کا، اللہ حکم کرے دے چه دا کشتے خرابہ کا، اللہ امر کرے. بلکه اللہ دا کم کار امر ہو کی اگا خو جائز یا خو ناجائز خو نہیں، او دا اللہ امر پیغمبر تا کی، غیر نبی تا کی جیشی چاگا امر دا شیطانی دکھا شیطان و تم امر کولیشی و سوسی غردولیشی الہام کولیشی. اگر کہ دیر روی ولی و بزرگی شیطانی خطا کولیشی ندغی دلائلو پا بنیاد جمہور وی چدا نبیو. او چه کم کسان وی دے ولیو نبیا دیوائی چه بعض علوم اولیاؤ تا حاصلی انبیاؤ تا حاصل نہیں، او اولیاؤ کی باطنی علمی او انبیاؤ سرد شریعت علمی، او اولیاؤ سرد طریقتی او انبیاؤ سرد شریعتی. نو پا شریعت کے بیوکار حرامی پا طریقت کے بجائزی. نو دا علم باطنی دا کفریات شروع کرو او دلائل خوشتے نا شریعت خدا غیا دے لار خود ونا دی چیو پتا دا بلخکارا دا لغیا والار دا وان هذا صراطی مستقیما پتا لار خودشتا خیو کست بد دی علم زیادی بل بکمی خلار خوخکارا دا قرآن و حدیث نا خلاف پتا لار خودشتا آدیو انہیں علم دو قسم دے یو علم ظاہری دا دا شریعت علم دے یو علم باطنی دا دا طریقت علم دے دا بکواسی قوم دے بزے پریدا اگر پیغمبرو او پخپل ٹیم وفات شوے دے جوندے نہ دے او دیوی جوندے دے اسم گرزی را گرزی او پیران وسر ملاقات کئی لے دے زان لگی آدھے کدے جوندے وے دا بدر پا غزا کے بشریکو احد پا غزا کے بشریکو پا خندق کے بشریکو رسول اللہ زخمی کے دل دے و مدد لراغلے ہو وہ خود کی زخمی شئے ہو نبی رسول اللہ اور ہر پیغمبر نے اللہ وعدہ آغست دا کہ محمد علیہ السلام راشی نے تو پہ امداد کر حکم و روایاتو کی چراغلی دی جد رسول اللہ علیہ وفات پا موقع او سرے راغے اور صحابوں نے تسلی ور کرلا تعزیتوں کو تو اگر روایت ضعیف دے ابن کثیر وائی حیات عیسیٰ کے سمرا روایات دی اگر ٹول ضعیف دی اور داغا ذوف ثابت کرے دے تو البدایا و نہایت البدایا و نہایت ہاں یہ احتمال شتا کہ شاہ انور شاہ کشمیری داغا ذکر کرے دے دے ابن عربی پا حوالہ کہ جس میں مثالی کے سنگت رسول اللہ دا معراج پشپا پیغمبران لی دلی ہو حال دا چاہ خود جندی نہ دی سوا دا عیسیٰ علیہ السلام نہ غوفات شبی دی بجنت کے اسی دی اور رسول اللہ لی دلی دا خود بخاری پا حدیث کے راغ لی نسمت تب جندی ہو جس میں مثالی نہ دارنگے حضرت خضر کا مثالی جسم کے چاہ تخکارہ شوئی او آغا لیدل ای ندا ناشنا خبر ندا پاغی نا عقلی اعتراض رازی او نا پاغی بنی شرعی اعتراض رازی خدا با دلیل دے نئی چی دے جندے دے کدی طول پیغمبران رسول اللہ لیدلی دی بشب معراج کے لیکن آخو جندی نئی یا خدا روایات غلط دی او ضعیف دی اور جو کمب کے صحیح بھی نہ توجیہ دقا دا کہ جس میں مثالی کی میلی دلی بھی نور حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دا اللہ پیغمبرو او آغا پخپل ٹیم وفات شو دا پتہ منگتا نشتا جو عمر سمرو او سمر مدے پر جوندے ہو او کلا وفات شو خدا کے وفات شو او صوفیان وی دے ولیو او جوندے دے گرزی را گرزی او شب دا لیلت القدر کی خضر علیہ السلام سرا دا بعض صوفیان ملاقات کی او کل وی زمانی کو سرا ملاقات شوئے ہو فلانی ولی سرا ملاقات شوئے ہو فلانی سرا ملاقات شوئے ہو دا قیسی دی کتابوں کی لکلی دی ملا سے بے زوتائی دا سے زوتئی لکہ دا دکانی کرخئی او چا تب بخاری کے راغلی وی یا چا تب قرآن کے راغلی وی لیکن کتابوں کی ضعیف روایات دی کمزور قصے ہم دی مطلق پہ لکل خکار نہ کی گی بخو علماء نظان پو یوا محدثین نظان پو یوا کلک محدثین نظان پو یوا دا چکم بیان تا تما اوکو دا امام بخاری رائے دا ابراہیم حربی رائے دا ابن جوزی رائے دا ابن کثیر وئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وئی ابن قیم وائی امام قرطبی وئی امام ابن کثیر وئی دا طول محدثین قاضی ثناء الله پانی پتی وئی علامہ آلوسی بغدادی وئی دا اکابر فقہا و محدثین دی پہ زان پوئے کرے دے اپا دلائل زان پوئے کرے دے ندقی ویلی دی چدا موسیٰ علیہ السلام ہم پیغمبرو او خضر ہم پیغمبر دلتا یا قول مولانا مودودی اغیرا ترجیح ور کرے دا اگر دیر ضعیف قول دے سلف صالحین انہا مروی دے ان دا سے قول نن کے پخوا چاندی کری اور سر مولانا کری ہوئی پخوام دا خبر آبادو کرے دا وقیل ملکن ارتبی وی ابن کثیر وی جدا فرشتہ وا او دا انسان پا شکل کے خکار شوی وا دا بے بنیاد قول دے در یہیس دلیل نشت ظاہر نا خلاف پخوانا بادو کرے دے سن جدا بل قول بے بنیاد دے باغیلہ دیر اعتراض رازی کہ ولی و نداغن علم باطنی ثابت ہے او کہ فرشتہ وانا بیا خوب آغی اعتراض نہ رازی لیکن چھ فرشتہ معمور من اللہ وما فعلتو من امری خو اغلا ترجیح ذکر نور کوما کنی اعتراض باغی نہ رازی باغی اس خرابے نہ رازی خو ثابت نہ دیر سلف صالحین بعضی مفسرین کرے دے او دا بعضی مفسرین قولم چاہ نقل کرنے دے اے قرطبی ویچ وقیل ملکم اب یا ایوال اول اصحو ان اصح دار چې نبی یو نداقیل ملکون یو قول د فخوان را روان دی خو قائل یا رو معلوم نری جلا خبره کری چا دا خو خیر کا قائل معلوم نوے خو چې دلیل مضبوط وے نمونگ بمن لے ہو کا قائل معلوم نہیں ہوں بسرے ہو منی چې خبره مضبوط ہے خو دلیل ہم مضبوط نہیں دلتا مولانا مودودی رحم اللہ صدلائل بیان کری دی چې دا اکثر دا سے کارونا اللہ دے فرشتوں نا اخلی او فرشتہ بو ذکر چدا یو خارق العادت کارونا دی او دا سے خارق العادت ناشنا کارونا خوارق العادات او تکوینی امور دا اللہ پاک دے فرشتوں نا اخلی خدا منگا چی مطالعہ اکرا نو دا سے کارونا اللہ دے فرشتوں نا ماغستی دی او دے انسانانو نا ماغستی دی یو آج دے فرشتوں نا ناخلی انسانانو نا ماغستی دا چه دریاب ادرید نداکار اللہ دا چانا واغس دا موسیٰ علیہ السلام اگو انسان و فرشتہ خدا وا کار خدا اللہ پاکو بھئی گزارو کا گزاری اوکو دا خو یو تکوینی کارو خارق العادت کارو ما فوق الفطرت کارو ما ورائی طبیعت کارو ما ورائی نیچر کارو او دا نیچرلزم نہ خلاف ہو قوانین فطرت نہ خلاف ہو خدا کار اللہ دے دا پارا فرشتہ را ہونا لے گلا کہ جبریل تا فرشتہ تا لے گی لارشا او دریا بود روا بلکہ موسیٰ علیہ السلام دا امسان دا کار واغست جی گزارو کا نو بدری دا کانی نا دولت چینی روانی شوی دا موسیٰ علیہ السلام پا امسا یوزل محمد الرسول اللہ تا ابو نوی بچا ابو راوڑ لے لگی ابرے لو کے لگو نو اللہ حضل تا ابو دے رہو لے رسول اللہ دا لاس مبارک کی بانا جوڑ کو دا آغا لاس مبارک پا لوگی کی خودو او دا گوتو دا مند چینی روانے شی او طول خلق او دس کو دا غیبی کار دے یو فا اللہ دا پیغمبر نواغس پیغمبر کو انسان ہو انسان نواغس ہاں دا سے کارونا اللہ دا فرشتوں نے ڈیر آغستی دی لیکن اللہ پاک دا انسانانو پر ذریعہ ہم کری دی نو دا تمہر سے زبردست دلیل نہ دے کہ دلی پہ وجہ سڑے دا جمہور فقہاؤ جمہور محدثین او دا جمہور مفسرین و قول دا ترجیح ور نکی بس حال دا دے چے دا جمہورو دلیل مضبوط دے یواز جمہوریت نہ مرغب کی گو نا کل امونگ دا اقلیت قول ترجیح ورکو جمہور پریدو اس گناہ بکی نشتا خود دلیلی ام مضبوط تے اور دیر ام دین ولی پریدو نن فرشتہ وا اور نا عام انسان ولیو بلکہ دا اللہ پیغمبرانو کیو پیغمبرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا دا دریما قصه دا په سورۃ الکهف کې جدا هم د توحید د اثبات د پاره بطور دلیل نقلی پیش کیږي چې ذو القرنین عادل حکمران او ولی الله بزرگو لیکن هغا موحدو داغا عقیده دا توحیدو دا نقلی دلیل شو دا توحید دا اثبات دا پارا او یهودیانو پا وینا قریش مکہ دا سوال کرے ہو چه ذو القرنین سوک دے نو اللہ وحی را اولے گلا او رسول اللہ تے ہوئے چه دا جواب ورکا او تپوس کئی دا قریش ستانا پا تلقین او پا وینا دا یهودیانو ذو القرنین پا بارا کی او آیا چی زرد ہے چی بیان با قوم زو پتا سو باندی دد پا بارا کی بیانو او تا سو با پوئی کم چی دے سوکو اکثر مفسرین فرمائی چھ دیتا ذو القرنین زکوائی چھ دے مشرق او مغرب پوری فتوحات کریو دخپل سلطنت نا بجانب مشرق او دخپل سلطنت او دخپل ملک نا بجانب مغرب فتوحات کریو د ټولی دنیا مشرق او ټولی دنیا مغرب مراد نه ده دغه چې کوم ملک کی حکومت او داغي مشرق او مغرب طرف ته فتوحات کړیو د ډېر لوی ځای پورې او قرن د جانب په معنا عمرازي نزل قرنین ذل جانبین هغه حکمران چې دوارو طرف ته فتوحات حاصل کریو او حکومت پا مشرق و پا مغرب ابن کثیر عمدے کا ترجیح ور کرے دا چ وجہ تسمیہ دارا ذکر چ عربی جب کے قرن یواز خکر تو نہ وئی خکر تو ہم وئی او قرن لخکر تو ہم وئی لخکر او قرن نسل فهم ویلک قرون اولا یعنی پخوانی نسلونا او قرن جانب تهم وی او قرن خکر تهم وی چونکہ دا دخکر پا معنی کہ دا لفظ دیر استعمالی گی نو خلق چه لفظ قرن واوری نو بس اول ذہن تا خکر معنی رازی دا دا آغا پا معنو که یو معنا دا خلاجک دیر مشوره شوه دا کنی پا عربه که دا قرن خو گن معنی دی نزل قرنین زل جانبین مشرق و مغرب والا ټولی دنیا مشرق مغرب مراد نه دی، پاغه میں تپوې کړی او چا سے نور وجوہات دو وجہ تسمیہ بیان کری دی، قیل فلان او قیل حاضر او قیل حاضر، اگا قیل قیل سکے او غر خبر دادا چکم ابن کثیر کردی. مونگ طاقت ورکڑے او دتا پزمکا کی، او ورکڑے او مونگ دتا من کل شیئن سببا، دا ار چیز نا سببا ذریعہ ذرائع، سبب نکلتا ذرائع مراد دی. یعنی من کل شیء یحتاج الیہ فی اصلاح ملکی ہی سببا، ہر غشے چ دے د خپل ملک او د خپل حکومت د بحال ساتلو د پارا وت محتاج او د خپل حکومت د استحکام د پارا چ کوم کا سیزونو ته دے محتاج او هغه وخت کې نو هغه ولا الله ورکړي. دا مطلب نه دی چې دنیا ټول سیزونو ولا ورکړي، نہ پا آغا وقت کی دا حکومت دا استحکام دا پارا دا کم وسائل ذرائع او دا کم اشیاء و ضرورتو آغے والا ورکلی. امام فخر الدین رازی او علامہ آلوسی روح المعانی کے دا مطلب بیان کرے دے. نو پس دے روان شو تا فتوحات دا پارا او دا جہاد دا پارا، سبب آپ یولار باندے، سبب خو ذریعے تا وئی خو لارم ذریعے در اسدو خپل منزل تا، بدلتا لار مراد تر دی چ اور اسد زید پر وتو د نور تا، ینه د دد مملکت نا په آخری سرحد بنی سمندرو دریابو، نو دا غ ساحل او کنارې تا اور اسد چې سریتا دا شخکاری چی دا نور پا دی دریاب کی پریوت، ذکر جبل طرف تا لری زی پوری زمکا نخکاری. نو مطلب دا چی او رسی دا دریاب کنارے تا، مطلب دا شو زی دا پریوتو دا نور تا دریاب کنارے تا، نو بیائی متو دا نور چی پریوتو فی عینن پیو تالاب کی پیو چینا کی پیو جھیل کی ہمیں آتن کے پاگ کے توڑے ابوے، اور بیام تو ددی تالاب پخوا کے یو قوم نمنگا اوئی چل کرنے نا اللہ وی منگورتا ہوئے کہ یا با عذاب ورکے دیتا و اما ان تتخذ فیہم حسنا، او یا با تو عمل کئی دی پا بارا کے دخسلو کو، ندعوی چی سوک ظلم کئی نظر دے چی منگ بلا عذاب ورکو، و بیا برا گرزولی شیخ پل ربتا نو عذاب بورکی آغیتا اللہ پاک عذاب ناشنا، او چا ایمان روڑے بھی او نیک عمل کری بھی نہ آگے دپارا بخیستہ بدلائی باخرت کے، او منگ بہم وایو اغتا دا خپل کار ببارا کے یسرا آسان خبرا، گران احکام بپی نجاری کو. آسان کیا بکو، بازی حضرات وائی چ ذوالقرنین نبیو نو اغی دلیل دا گرزئی چ اللہ پاک وئی چ قلنا یا ذوالقرنین، منگا ورتا ویلی وچ اے ذوالقرنین، نو اللہ وسر خبری کری دی، او ظاہر ندا معلومی کی چ اللہ براہ راست کری دی، او چ اللہ چاہتا حکم ورکی نو آہو پیغمبری، او دلتا دیدی قول نسبت اللہ پاک خپل ځان ته کرے دی منگور تاوی اللہ وی چه منگور تاوی چه ذل قرنینا نو معلوم اشوا چه دی نبی دی او پدی باب کی بعض روایات ان دی چه اغا روایات دا بعض صحابہ و دا صلف صالحین و نمروی دی چه دا نبیو لیکن دا صحیح قول نہ دے صحیح قول دا دے چھ دے دا اللہ نیک بندو عادل حکمرانو مگر پیغمبر نو پدی باب کی دا حضرت علی اور روایت دے کہ تفسیر قرطبی نقل کرے دے اور روح المعانیم نقل کرے دے اور نور حضرات و ہم نقل کرے دے چه دا هغا شاگرد دا حضرت علی نا تپوسو کو چه آیا ذوالقرنین پیغمبرو او یاد فرشتاو خود انسان پا شکل کی راغلے و دا کاری کو او کنا دا پیغمبرو حضرت علی نا دا هغا شاگرد تپوسو تو حضرت علی و تو جواب کے او فرمائل کہ لم یکن نبیا ولا ملکا بل عبدا صالحا احب اللہ تعالی فاحبه ونصح اللہ تعالی فنصحه دا قول دا حضرت علی نے شدے نہ پیغمبر ہوا نہ فرشتہ ہوا دا نیک بندہ خداو عادل حکمرانو دا اللہ سر محبت کو نو اللہ دا سر محبت کو دے دا اللہ دا دین خیر خواو نو اللہ ہم دا خیر خواو او اللہ دا لڈیر لوی خیر ورکو چی آغا دا ولایت مرتبہ داو دا بزرگ مرتبہ لوی شخصیت صحیح تحقیق امداد ہے او دا قلنا چھے وئی دلی دو توجیہ دی یو خدا چھے کی دیشی چھے دا آغا زمانی چھے کم شریعت ہو نو آغا شریعت کی امدق حکم ہو چھے ظالم لب سزاور کئی او مومن صالح سربا خسلوک کئی لکسن چھے زمونگا پا قرآن کی یا پا حدیث کی او پا زمان پا شریعت کی یا پا دی قرآن و حدیث کی دا حکم داری منتلی کلے دے چہ ظالمان ظلمو کی ناغی لبا سزا ورکوئے پا خپل حکومت کی او چہ مومنان صالحینی ناغی سربا خسلوک کوئے او رعایا سربا رحم کوئے دا پا ہر شریعت کی دا خبر موجود دا زمان پا شریعت کم داری موجود دے نو منگ ورطا اوئے ان زمان پا شریعت کی دا حکم ہو دا اغب عمل حکم دا دے نن منگا ہم ویو چا اللہ منگ تاویلی دی چا انصاف کوئے دا تکے نن زمانہ کی منگا ٹول پا تقاریروں کے علماء مقررین استعمالی کن اللہ منگ تاویلی دی چا انصاف کوئے اللہ منگ تاویلی دی چا ظلم مکوئے ندی مانا دا چا اللہ پاک وہی نندراو لے گئے غبی نا غبی سڑے تینا دا مطلب ناخلی مطلب دا چا اللہ کم کتاب را لے گئے دے اکم شریعت را لے گئے دے آغی کی را تاویلی دی چا ظلم مکوائے نمونگ توی دا مونگ تا دا اللہ حکم ندی مطلب خدا نا چا مونگ پیغمبران شا مونگ و تا پخفل کتاب کی ویلی و چا کم پاوق کی کتاب ہو منگ ورطا پا خبر شریعت کے ویلیو چھ کم لاغ زمانی شریعتو دا قلنا دا مانا دا یوازی دا قلنا نا خو نبوت نصابتی کی ترسو چھ نور سریحی دلائل موجود نہیں پس ونی دلائلو باندی یا پا قیاسی دلائلو باندی خو غیر نبی تا سرے نبی نشی ویلی غیر نبی تا نبی ویلی خم گمراہی دا دا سی پا قیاساتو خو نبوت ثابتی کی نا چھ نبی نئی پا قیاسات و پا زنی قسم دلائل وائند دا حق دا نبوت قائل شو یواز دا قلنا بنی صریح الدلالت ندے چلے نبیو مطلب ادا دے چی منگ وطا پخبر کتاب کے ویلیو دا غزمانی سا کتاب بہو کنا سا شریعت بہو دے چی عادل سرے ہو اور نیک ہو دا غزمانی بس شریعت ہو کرو نبی نو صحیح تحقیق اندر بیا روان شو پیو بل الار صدا جہادی کو غزائی کو اسلامی حکومت مضبوط ہو سنگا چی دو عمر فاروق پا دور کی دو عمر فاروق فوجونا روانو شام تا و عراق تا و یوخا بلخوا صلا روانو اسلامی حکومت استحکام حاصل شی او اسلامی نظام و مختلف علاقو قائم شی خلق دا انسان دا غلامین آزاد شی او دا اللہ پاک غلامان شی غزاگان خودی دا پا رکی گی نو دیکھو مجاہدو نو بل طرف روان شو چی دا اسلام حکومت قائم شو ہے چی دا بل طرف بنیم قائم شی بیا روان شو و بل الار بندی تردی چی ارسد زید خطو دنور تا دا غر ویخت او رسد دیو غر ویخت او رسد میری بل مطلب دا چی دیو تالاب غارت او رسد چی توری ابونا ڈکو دریابو او بل طرف تا یو غر تا او رسد دانا چی دنیا تول سر تا او رسد تول سر تا رسدو ذکر ندشو او دا پتا راتا نشتا چی سمرا ملو قرآن خود مطلب خبر کئی و مسافت پا تعداد کسا مقصد دے چیدہ سمرا لریو خدا حاغا دا مرکزی حکومتنا بجانب مشرق اغا زیتا او خود قرا سند چی علت سرے ادری گی ندا پا محسوسی لکا چی نور زمان سر دا پاس خیلی لکا چی دا غر ویخت او نبیائی متبا غزے کی دانور چھ دے تطلعو خکارکی دو دانور خکارکی دو پیو قوم بندے چھ نو گرزول من اغید پارا دا جانب دا نورنا سترا پردہ یعنی کورونا او خیمے نوی پکولاو میدان کے پراتو غریب قوم دا نور نا دا بچاو دا پارا سچتونا نو چی دا غلانی پراتو دا مطلب نیجا چی بالکل بربن رو یعنی کورون نو کذالک امدق سی اشوا او بیشک احاتا کری و منگا پا اغسی زنو چی دس رو خبرا دا جہتا بی علم دس را چی سو آغا طول ما تا معلومو بیا روان شو پا درے مالارو نداغ دو لارو خو نم واغستو چیو مشرق دے بل مغرب دے در درے مالار نم قرآن کی ندے آغستو خو تفاصیر وئی چی در درے مالار در شمال وار در شمال تر روان شو سبب آمانا طریقہ لارا تر دی چی ارسد منز در دو غرونو تا من دا دو بندون ہوتا قدلتا بند نا مراد قدرتی بندون یادئی نی غرونا نو بیائی متو من دونی ہما لدی پخوا کی یعنی من عندی ہما یو قوم چی نجدی نو چی پا خبر پوئی دے لگا جبا جداو او دا جبا جداو نو پا خبر نپوئی دل پا اشارو سلی پویول او یاوی ترجمان دا زان سرا بوتلے ہو دا سے بادشاہان حکمرانان ترجمانان زان سرا گرزئی نو خبری وسط ترجمان پر ذریعہ بے کری بھی خنور آغا پا خبر انہ پوئی دل داغی جبا جدا ہو داغی اوئی دا ترجمان پر ذریعہ کہ اے ذوالقرنین یاجوج او ماجوج فساد کون کی دی زمن پا دیزم کک او ڈاکی رابانی آچائی او مالون رانا تختی او دیر غط دہشت گرد دی او ڈاکوان دی دا دہشت گردی او ڈاکا دا فساد دیکھنے نو فساد کئی نو پس آیا منگا درکو تا تا انہیں جمع کو و درکو خرجن ٹیکس یعنی مال بدی شرط کہ تب جوڑے زمونگا او دی پا منز کے صدا یو بند ہو دا خرج پا اصل کے پا عربے کہ خرجن و خراجن آمدن تولی آمدن خو موقع محل سر مطابق خبر کو نو دا خپل کارونو دا پارا چے عوام حکمران تکم مال ورکئی چے زمون کار ہوکا نو اگر تمون پا نن خپل زمانہ کی ٹیکس ہوئی عربے کی وطا مکس ہوئی او خرجم ہوئی لکا خراج مونگ دے زمیانو نا اخلو نو دا ٹیکس ہوئی نو دا مطلب یعنی مونگ با مالی امداد ہوکو چندہ با جمع کو پیسے بزمونگا ہی خوکار تا سرا ماہرین دی او تا سرا انجینئران دی او مونگا پا دی بند جوڑول پوئی گونا خو خرچہ با مونگا برداشت کو نو کدا تی آغس دے رہے نا گناہ بناوا خو آغت آجت نو بیت المال کے او خزانہ کے چی مال موجود ہی نو ٹیکس بندہ لگائی او چی نئی نو بیا با ٹیکس لگائی داغی نو آخلی اپا آغی بے خرچ گئی خود سرا خوو ندوی چه ما تا ضرورت دا ٹیکس نیشتا ٹیکس روا دے خو علا چه آجت خزانہ ڈکا ہی نسو ضرورت چه خلق صلح تن گئی قال ما مکننی فی ہے دل قرنے نوی چه اغا مال چه مال اللہ طاقت پاغی کرا کرے دے دا دیر غور دے ستاسو دے دیر ٹیکس نو مدد ما سر اکی بقوت و افرادی قوت سر سری راک ہے مزدوران راک ہے اور پیسی بزل گوما تاسو نے نہ ہوا نہ جوڑ بکم ستاسو او دری داکوان پر منز کی رد ما مضبوط دیوالو آغی ویلیو چی سدن او سد وی مطلق بنتا کہ مضبوطی ہو کہ کمزور ہے اور ردم وی مضبوط دیوال راوڑے ماتا ٹکڑی دو اس پنے زبر ٹکڑی سادر یا ٹکڑی ٹکڑی دو اس پنے نلان دے بانے بے اس پنے دیوال خیجو دا ٹول کار کاریگرانو کاو انجینئرانو کاو ماہرینو کاو معلوم شوا چا اغا وقت کیم دیر ماہرین موجودو خود نگرانی کا ولا نو نسبت بیا اغی امر کون کی تکئی چچا امر کری وی چدا کارو کا نو خلق نسبت اغا مزدورانو تا نکئی بنل امیر المدینہ تا امیر خاریہ جوڑا کرا مطلب ادا چا امر یو کونو خاریہ جوڑا کرلا کارکنانو نو نسبت طول دتا کی راوڑے ماتا ٹکڑے دا اس پنی ملا نبانی کے خدل حتا چے دیوال پورا شو تر اغی چے برابر والے راغے پا ما بین دا دو غرونوں کے بین الزدفین بین الصدفین بین الجبلین نبیا دا حکموں کو چے اور بلکے دی دیوال یو خواب الخواب پکی ورک پکیوں کے پکے کنایا دا اور بلول نہ دا اور بل کے نہ اور بل کو نہ تو اس پن دیوال تک سرش ہو جو اس پن پور کے واقعہ ہو تک اسرش حتی چ اوئے گرزو دا دیوال نارن اور نہ اوئے وی چراوڑے اس ماتا چواڑ اور ما پد دیوال ولی شوی تامبا قطرہ ولی شوی تامبا نو خپی مضبوطش نو دا سی دا اسپن دیوال اخی جاو دا دوارو غرونو پا منز کی او لار بند کرا او غر چی سمرا دنگو نو دمرا غر دیوال دنگو او بل لار نجدی نو چا دا دیر لری ملک نبرات لی نو دا اکوان دمرا لری خونیشی رات دا خدا نجدی نجدی حملی کئی گا نو دای وطا بند کرا نو فمستواعو طاقت نلر دی یاجوج و ماجوج چو اخی جی پا دی دیوال او طاقت نلر پا دی دیوال کی دی سوری کولو نو اوی وی چی دا رحمت دے زمان دا رب دا زمان کار ندے دا زمان قوت ندے زمان طاقت ندے زس مختار کل نیما ما سرس تکوینی طاقت نشتا ما سرس غیبی طاقت نشتا خو سامان دے اللہ را کرے دے او ماہرین پوا کاریگران را کری دی انجنیران دی او مالم اللہ علم را کرے دے تکبر یو نکو غرور یو نکو سرکشی یو نکرلا موحد مومن بادشاہ ہو عادل حکمران خدای ورتا اوئی کدا خو زما انتظامات دی خوف ازا جا وعد ربی سوخ کی چراشی نیٹا دا رب زمان ددی دیوال دروانا ولو ددی بند ختم ولو نو ابے گرزئی دی دیوال لرا دکا آ برابر دزم کس دکا آ برابر دزم کس ابن جریر ترجمہ کئی سواہو بالارض سواہو بالارض مجھے زمک سرا برابر سی نو ریزی ریزی بشی ٹکڑی ٹکڑی بشی ختم بشی زمک سطح سرا برابر دیوال دے اداروان شی رلانی دے زمک سرا برابر بشی دکا آ برابر دے زمک سرا او دا وعدہ دا رب زمان حق آرشتنے او پری بدو منگا بازو لرا پا دا غروس کی چه چپی با وحی پا بازو کی او یو بل دا پاسا با دانگی را دانگی او پکے با اسی پش پہ لکھی نجمع بکو منگا ٹول پا جمع کولو سر او پیش بکو جہنم پا دا غوث کے کافر ہوتا پا پیش کولو سر او حق کسان جوی بستر کی دی پا پردہ کے زمان دا کتاب نا دا حق کسان دی جوی بستر کی دی پا پردہ کے زمان دا ذکر نا ذکر قرآن دا دنیا کے پردہ کی دی او دی طاقت نلر دا آوری دلو دا حکم زمان اس با جہنم تا پیش دلتا دا الفاظ بنی غور کوا فیضا جا اواد ربی جعلہو دکا وکان اواد ربی حقا دی پسی و ترکنا دے فتح رکھنا نہ دے فی نہ دا واؤ دے دو دین دا نہ معلومی گی چھ پکم وقت کی چھ دا بند روانشی او دزمک سرا برابر شی نہ پدغر وز با یاجوج ماجوج روزی او قیامت بقائم شی لیکن چھوار پسی ہوئی انہوں فی خفی سو دا دینے نہ معلومی دی الفاظ و قرآنیوں نے نہ معلوم ذکر چاہت اب دے پواو سرا نو کی دے شی چی دا بند روانی دو او دا یاجوج ماجوج دا فساد عظیم دا پارا دراوتو پا منز کے سونہ کالا فاصلی او دیر منز کے لوئے اگدا زمانہی ذکر چاہت اب دے پواو سرا ایوم ازننا اگر وز دے چھ قیامت با نزدیوی اور پسی با پوکے بے پیش پیلی کی اسی اور پسی ہم بیا غور کوا ونو فیخ دے واو دے دی یاجوج ماجوج وطلو سربا شپیلی کی آواز نکی گی شاہگرہ اوتل نبس پکی با آواز بوش احادیثو کی داسی ندی راغلی خطر یہ قرآن الفاظو دا بیا گورا جدا برابر ودا حادیثو سرا مخکارا برابر دی واو دے یو قصہ پا بلا قصہ عطف کئی کل دو قصو پا مند کے دیر لویا فاصل ای یو واقعہ پا بلا واقعہ عطف کئی کل دوار واقعو پا مند کے سونا کالا فرق دی او کل شلگونا کالا فرق دی او حقا یو سے ذکر کری وی یو پا بلا عطف کری وی نو عطف پا واو سرا تقاضا دا اتصال نکی تدا دوار واقعی با یو دل کی نو دین ادا نمالمی گی چی بند روانشی نو یاجوج ماجوج با متصل پا اقا وقت روزی او دا ام نمالمی گی چی یاجوج ماجوج را اوتل دا فساد عظیم دا پارا نو متصل بش پیلی کی آواز اشی یا دنیا بروانشی دی آیت ندام نمالمی گی ذکر چی وترکنا واو دے ونفخ فی السور واو دے ہاں ونفخ فی السور سبانی عطب دے پا فیسرا شپیلی کی آواز اشی نو طول بدا قبر نپاسی و جمع بشی پا منز کی بیا بڑی را فاصلہ بیا فاصلہ نہیں خدا آواز کی دو سرا برا پاسی لالتف جمعنا ہم دے و جمع ہم نے منگ بیرا گن کو کمزے کی میدان محشر کی او چا التا راغن شین و التا خود دوزخ بخکارا شی بیا و برز جحیم دوزخ بخکارا شی نو دلت امداؤوی چی وعرضنا جہنم آتا پا واو سرا چی اوشی نو تقاضا دا اتصال نکی کل هغا ماتوف متصل وی دا ماتوفنا لے سرا لیکن دلت متصل دے چی میدان محشر کی جمع شی نو جمع کی دوسرا وطا دوزخ بخکارا شی او کل چی دے ماتوف دا ماتوفنا لے ہیں نا دیر رشت ہوئی پا منز کی دیر لوے فرق او کل متصلی او فیچ دا اغا دا حقیقی معنی دا دا چی اغا متصل اتصال دا پر دا دام حقیقی معنی بیانو ما مجازن خکل کی دیشی چی فی دا واو پا معنی راشی او واو دا فی پا معنی راشی خدا خوب حقیقی معنی میں بیان کر اس دی آیتو نو باندی دا پویدو دا پارا تا دا خبرہ ذہن نشین کا جی یاجوج او ماجوج دا دا یافس بن نوح اولاد او دغه سے انسانان دی څنګه چې موږ دا انسانان یو. خو نوح علیہ السلام دا آدم اولاد دی او دا نوح علیہ السلام اولاد هم دا آدم اولاد دی. دا نوح علیہ السلام په زامنو کې یوزوه او یافس دا یاجوج او ماجوج دا د یافس بن نوح اولاد. قرآن شریف کی اللہ وئی چو جعلنا ذریته هم الباقین پا دلائل ازان پویوا پا دلیل بنی دے پویوا ما چه خبر پا دلیل اجدہ کی چی من دنوح علیہ السلام اولاد باقی پریخی دی باقی طول دنیا ختم طول انسانان ختم شوی دی. نو دا واقعہ د ذوالقرنین خود نوح نہ رستہ نہیں دا اور اس کو تمام مخلوق د نوح اولاد دے رچا ویلی دی دا دی قرآن ویلی دی وجعلنا ذریته هم الباقی حصر دے ضمیر فصل راغلے دے نو یاجوج ماجوج دے بلچا اولاد کی دے نشی سوا د نوح نہ لکھا چا اللہ پاک حصر کرے دے کہ تمام بنی نوع انسان طوفان نوح نباد لنوح اولاد. اور پہ یو مرفوع روایت کی مراغلی دی کہ یاجوج ماجوج دی یافس بن نوح اولاد نداد ذوالقرنین نا مخ کے ہم موجود ہوا اور اس تم موجود ہوا اور اسم موجود سنگا کہ دنیا نور قومنا موجود دی. یو خدا زندگی کہنا بے مدا چ قرآن دا ندی ویلی قرآن دا ندی ویلی تی پا الفاظ غور کوا دای ندی ویلی قویلے وے خمونتا علی الراس والعین بسر و چشم منظور بہو قرآن چ سوئی لاغے خلاف خبر خمونگ نشو کول قسمت کے زمان عقل کے راضی ہے کہ ناراضی خو منو بے کو قرآن داویل ہی نہیں جزو القرنین دا ٹول یاجوج ماجوج چھ سم رہو پا دنیا کے پا آغا وقت کے چھ سم رہو آغا ٹول تا بند تڑ لے ہو اور ٹول دا آغا بند نشاتا قید کری اور آگیر کری ہو دا اللہ ندی ویلی اللہ دا ویلی دی چې کوم قوم دنا مطالبه کړی وا او د حکومت منلې او د رعیتو اغه د یاجوج ماجوج نه تنگو د ټول دنیا یاجوج خو نه یادی لکه یو سره وای چې د دې کلی د خلقو نه ز تنگ راغلی نو مطلب دا نه چې د کلی د هر فرد نه تنگ خو د دې د کلی او د دې د علاقې په خوا کې چې کوم یاجوج ماجوج اوسېدل انسانانو خدا کوانو سرکشو دین تنگ را گلی ناولا بند جو نو دا غشاتا چکمو نو که آغا زرتن ہوا که دوزر ہوا که لزر ہوا که شلزر ہوا خود طول دنیا یاجوج ماجوج خلط جمع شوی نو او نا دا طول دنیا یاجوج ماجوج پاقی قوم حملے کولے خود آغی کلی خواگی جو خلقو آغا یادی کن نو بندی واجو نو پا اغا وقت کے اتمینانو شو آئندہ چا ٹیم راشی ہو تو دنیا وروانی گی نو حکومت دا خپل رعیت دا امن و امان انتظام دا خپل دور کی کئی چا زمان پا وسکی چا سا انتظامی اغا وشی او آئندہ چا سکی گی اغا بکی دا دویما خبر زین کی کہنا ہو اولا خبر میں دا اکرا کہ یاجوج ماجوج دا دا نوح علیہ السلام اولاد دے انسانان دی مخلوق دے تعداد دیر دے حدیث کے راضی چھ تعداد دم رضیات دے چھ دا باقی تمام اولاد آدم ددی پا مقابلہ کے داسې دی لکه یو په لس دی په یو لس یو په لس ډېر او وخت په وخت پیدا کېږي سدا پیدا کی ټول نه دي باقی اولاد یادوم لا ټول نه دي پیدا او دا روایت چې د کابل احبار روایت دی کابل احبار روایت دی تفاسیر کی نقل شوے دے صحابوں نے نقل دے خود صحابوں دے کابل احبار نے نقل کرے دے کابل احبار اگر کی مسلمان شوے ہو تو عمر پر زمانہ کی خو عالم دی یہود ہو نو دی اہل کتاب و روایات بھی ہم بیان اول نو کابل احبار وہی کہ یاجوج ماجوج داد آدم علیہ السلام دا منے نہ خو پیدا دی خدا حضرت حوا د خېټه نه پیدا نه دي آدم علیہ السلام نطفه په ځمکه پرېوته و نطفه په ځمکه پرېوته و نو هغه نه د دې یاجوج ماجوج نیکه پیدا شو بیا خو د هغې اولاد دی که نه پیدا شو نو د پلار د جانب نه دا د آدم اولاد دی او د مور د جانب نه دا حوا اولاد نہ دے دا روایت دے دا خبر ام چشتے خمولا سے بھی خو خبر اٹکت نہ رسے جو خوی کتاب رہے بدا کتاب کے لئے لکی دی وہ لکی ہو خبر ام چی لکی دی خود کتاب الاحبار روایت دے اخو عالم دا اہل کتاب ہو دا اہل کتاب روایت دے دا رسول اللہ خبر اخو نظر او حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی بخپل حاشیہ دا قرآن کی جکم تفسیر عثمانی بنی مشہور دے ہم دا کابل احبار دا روایت نقل کرے دے اور رد نہ دے کرے خو خطا شوے دے خطا شوے دے عظیم شخصیت دے خو خطا شوے دے نور حضرت مولانا تھانوی مفتی محمد شفیع دی اکابر اوپر دی روایت رد کر دے پر سختے سر دا میتا تا ذکر ہوئی چھے دوکا نشی چھکا لوی نلوی عالمی خو خطا خطا شی یا تردید تے پا وقت کی توجہ نہیں شی او حق پرست علمائی نو بیاد سرے پر شبہ کی مبتلا شی چھدا خو لوی عالم دے و حق پرست ہم دے داغی منز کی وضاحتو نا ذکر کوما دا اسرائیلی روایت کے غلط دے بے بنیاد خبر دا خو پزے پرے دا دا یافیس ابن نوح اولاد دیمہ خبرم ادا کرے دا چھے قرآن کی دا ندی ویلی تو اگورا یوزے کی نشتا اور پا حدیث کی ہم ندی ویلی چھے دا ٹولی دنیا یاجوج ماجوج ذوالقرنین بند کری ہو دا ٹولی دنیا دے یاجوج ماجوج دا بندولو نہ ذکر دے پا قرآن کی او نہ غزیر بحث دے اغا یاجوج ماجوج چھے چاپا دے قوم بڑاکی آ چولے الگ استا پکری خواہ کی ڈاکوانی نیو سرے و تو بند ہوا چی چی تتی لک بچ دولی دنیا نہیں آگئی دیر یا جوج موجود پا آو وقت کی ذو القرنین مخ کیوں موجود ہو ذو القرنین اللہ پیدا شوئے نو موجود ہو او دا آغا دا حکومت پا دوران کیوں دنیا چی دا زیب زیب ہو سیدل او دا حکومت کی بار ہو سیدل خود آکے وینا چولی دا خو نه دی وی چې ټول بډا کیا چول چې څوک یاجوج ماجوج نو ابو خام خان ډاکوي دا خو الله نه دی وی دریمه خبره ده دریمه خبره ده ذهن نشین کا چې قرآن دا نه دی ویلی چې دا با دا بند با د قیامت نه مخکې نه ماتیږي دا قرآن نه دی ویلی قیامت پا وقت خوبا طول دنیا روانی گی نو دا بند بسنگا پاتی شی ازا جا اواد ربی ویدی دی وادی دا رب نو یواز قیامت خونه دی مراد چی کم زی که وادی دا رب راشی نو داغنه با قیامت مرادی نا تا قرآن که زی پا زی دا وادی الفاظ بینی نا نو هر زی قیامت مرادی او الساعة هو بگنشت جاجات القيامة الساعة واد ربی نیتا دا رب زما دا دی بند ما تولو نو کسل کال پس آگا نیتا را آگلی دا کو دسوا کال پس را آگلی دا نو روان شوی دی روان شوی بای او نخی نخانی بام چایی دا لیدی دی نی او یا با دریاب دلان دی را آگلی دی او یا با دا خور دلانی پر شویوی دیر سی علاقی دی چلو لی خاریوی او نن داغی دا خور دلانی پراتری خلق خدایی کئی نو علی معلومی او یا با روان شویوی زمکی سر برابر شویوی کلا نو ٹیمی خماتا نیدے معلوم چی کلا ٹیم راغل ہے دی پا وقتی بروان شویوی او ترمیزی با حدیث کے رازی چی دی سحر راضی او سورے کئی او سحر راضی نو بیا اگر سورے برابر شوئی بیا کنستل کئی بیا برابر شوئی آخری روز بنی بدی وچ انشاء اللہ باز کار بل کار بسارو کو نبیا باغا سورے بنشوی نئی نا بروان کی نو اگر ٹیم با تیر شوئی کئی نا مطلب ہونا چلے قیامت پرز برازی او حدیث اقوا سندن ہم ندے اقوا سندن ہم ندے امام ترمذی وہی کہ غریب جدا فیہ نکارت جدا پر انسان کی دیر نکارت و خیر آغا بحث کی نظم آغا ٹیم برادر لے گا علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمہ اللہ تعالی تخفل تقریر بخاری فیض الباری کے ابدا تحقیق کرے دے ابدا بالکل صحیح تحقیق چ کلا ٹیم راشی نروان بشی دانا چ کلا قیامت راشی نروان بشی ندا ندی ویلی کی قیامت نمخ کی بندروانی کی دا بروان شوئی بخوا آیا با موجود یا خور لانی براغلی ندا قرآن دا ندی ویلی کی نمخ سلورم خبر ادا اجدا کا چه یاجوج او ماجوج دیر لوی فساد پا دنیا کی وقت پا وقت برپا کرے دے دا تاتاریان چنگیز خان ہلاکو روسیان مغل دا ٹول یاجوج ماجوج په یورپ کې ډېر قومونه دي چې هغه خپله تسلیمۍ چې زمونږه نسب د یاجوج سره لګي او بعضې وایي چې د ماجوج سره لګي دا خو یو سړي نومونه وکړه خو اولاد یې پرې نوم بهنې یادېږي لکه قریش د سړي نوم و نو ټول ته قریش وایي نو یاجوج د یو سړي نوم و نو ټول ته یاجوج وایي یعنی بنو یاجوج لکه قریش او دی پدی یاجوج و ماجوج کے نیکانم تیر شوی بئی پرہیزگار بم تیر شوی بئی اس بم موجودی یہ قومون دی انہا ٹول قومون خو کافران لئی انہا ٹول مومنان پیریانو کے مومنانو مشتے ہمیں کافرانو مشتے ندی دیر لئے فساد وقت وقت برپا کرے دے و بغداد حملہ کرے وا بغداد تباہ کرے وا خوارزم تباہ کرے ہو تاتاریان دا لاسا دیلوی فساد عظیم برپا شوئے دے شیخ سادی ام داغا جرا کرے دا اور ابن الاسیر جزری پا خبل کتاب الکامل فی التاریخ کی خبل مشاہدہ نقل کرے دا دا تاتاریان و فساد پا بغداد بنے داغا پا جون کی راغلے ہو دا الکامل اور ننم دیر فساد کئی پا دنیا کی دا روسیان او گرزیا گرز لیکن اغا فساد عظیم کہ ذکر پری آیت کی دے دالا اسا پورے ندے راغ لے او دابا نرازی تر سوچ عیسیٰ علیہ السلام کسی میں نہیں دا چاوے لی دی دا رسول اللہ ویلی دی دینا مخ کے بعد امام مہدی حکومت قائمی گی، یہود سر با جگڑ بھی، مسلمانان با کمزوری ثابتی گی، خو جہاد با جاری بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام با دمشق کے دا منارے نہ کسی، اور دا اسلامی فوج دا مجاہدین و قیادت با پخپ اللہ اس کے واقع، اور امام مہدی با دا حقت عبیشی مہدی سوک دے داد رسول اللہ پا اولاد کے یوں نیک سڑے بھئی کہ خلق و مشر کرے بھئی سر پیغمبر منصب نہ دے، مہدی وہی نیک سڑی تھا ہدایت یافتہ، خدا چلے عیسیٰ نہ خوب درجہ کم آئی، نو قیادت پر عیسیٰ علیہ السلام ہوا، نو جہاد و بیا جاری بھی، یہودیان میں شکست اخری اور دجال و مخ کے پیدا شوائی دا نزول دا عیسیٰ نہ، اور تو یہودیان و قیادت پر دجال کئی تو دجال بقتل عیسیٰ علیہ السلام دلس جدین فارغ شی لگا مدا پس با واوری چ یاجوج ماجوج راوت اغب دمرا دیر سرکش ابھی اور دمرا زیاد کثیر تعداد کی بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام با عمدہ کا مقابلہ کے کمزور رش فساد عظیم دی اغبا کو ہی دور تورشی اور دا پناہ زیب حاصل کی دا خپل مرگر و سرا خپل مجاہدین و سرا اللہ تا بسوالو کی نو اللہ با پدی بنی مرض را ولی نو طول با ملش بیا با دمرا دیری چی دا زمکا با طول بدبویای سوک بکی اسے دے اس نشی او لاشون ای لگ ندی چی را اوچت کی اوی غرزی نو بیا با اللہ تیز بارانو کی نو باران با یو سیلاب جور شی او دی لاشون با سمندر توا چی نو زمکا با اوی زلی شی نو عیسیٰ علیہ السلام با بیا حکومت کئی سوک بے دا مقابلی پاتے نشی لگا دا مقابلی ہو خدا پا غیب بنی تباشا اور سلویخ کالب حکومت کئی او بیا با وفات کی گی او حج بم کئی او مدینہ منورہ کی دا رسول اللہ دا قبر پخوا کے با دفن کی گی او قیامت کی دا غزین با پاسی دا طول پا صحیح احادیث وگرہ گلی دا ضعیف ندی ضعیف حدیث نظر نہ بیان ہوگا اور نہ اسرائیلیات بیان ہوگا صحیح حدیث نظر اوہ عظیم فساد لا ندے راغلے اسا پوری نددی آیت مصداق اوہ فساد ندے چکم روسیانو پا کابل کے کرے ہو یا چنگیز خان پا بغداد کے کرے ہو او یا ہلاکو پا کرے ہو یا نور دنیا کے زیب زیب فسادیان اسم کئی خود دی آیت کی جلکم فساد تا ذکر دے اغلا ندے راغلے احادیث سنا خود دی دا مانا ام ندا چی یاجوج ماجوج مخ کے فساد نہ دے کرے گرزی نزل کرنے نہ مخ کیم گرزل فساد کہو اور نیکان با پکیوں میں لیکن چنگیز خان پا اولاد کے دے نیکان خلقم تیر شوی دی چی بیا ایمان راوڑے ہو اسلام راوڑے ہو لولے مجاہدین تیر شوی دی نیکان خلق تیر شوی دی لیکن آغا چنگیز خان خود ہو بیلوے گاکو ہو اور یا یاجوج اولاد ہو یا دا ماجوج ہو پدے دو کے چاسر تعلق ہو نصب ادا غدے دا روسیان ام دا غد خود دی آیت مستاقا غنب ندا میں تا تا ذکا ہوئی چی دیر کسان دلتا اشتبا کی غرزی گی ذکا دلتا وطرکنا بازہم یوم ازی یمود فی باز دا لا ندی راغ لی اسا پوری ندی راغ لی او دا با نرازی ترسو پوری چی عیسیٰ علیہ السلام دا غنمخ کی گز شوئے نئی او دجال دا غنمخ کی پیدا شوئے نئی ندی تیم رسول اللہ خود لی دا پا حدیث کی وہ آیت دا نوئی چھے دے نمخ کے فساد نہیں دے نمخ کے ہم یاجوج ماجوج فساد کر لے اسم کا یہ بخوائم کری دیا ہو نزل کرنے نمخ کے بہم کری کچھ کم یاجوجیان تب بند دا چولے ہو اگا فساد نشو کولے ترسو پورے ترسو دا بند موجود ہو اور جو کرد اللہ تعالی مقرر وقت راغے نوران شو اگر ویلیو چیز اللہ تعالیٰ تیم راشی نوران بس نا دا مطلب نه چې قیامت راشي روان بشي دی واد ربین قیامت مراد نه دی چې کله دې بند روانې دوه ټیم راشي روان بشي دا هغه ټیم دې بند روانې دوه کسل کال پس راغلی او کله دوسه کال پس راغلی او کنه اوس په دې روان نه دی اسی پټ شوی دی هغه د قران فهمه سره داغي خبرو تعلق نشته قران د آیت مطلب دا چې مضبوط دیوال می جوړ کو خو چې کله الله تعالی دې بند ختم دو ټیم راشي نو ختم بشي دا غیمان دا ندی وی چې کله قیامت راشي غره به ختميږي مخکې باندې ختميږي دا قران ندی وی مخکې مو ختم شوی ځان کې سره برابر شوی بسم الله الرحمن الرحيم ذو القرنين واقعات الله پاک د څه مقصد د پاره بیان کړی و بیان کړی دا هغه خو د نور پشان ښکارا او واضح ده چې دا یو عادل حکمرانو انصاف مطابق حکومت کو او د توحید د عقیده باندې قائم په توحید په عقیده باندې قائم نو تاسو هم توحید اختیار کړئ او عدل او انصاف کوئ او د دین دا مسله هم معلومه شوا چې پر آیا کې چې څوک ظالمی هغه له سزا ورکړي او چې څوک ظالم نه وي هغه سره ښه رویه ساتي او خپل رعایا او خپل رعیت د ډاکوانو نه د غلو نه د دهشتګردو نه د بچ محفوظ ساتلو کوشش کوي او په هغې باندې چې د خزانې څومره پیسه لګي ولګوي دا بیزیا خرچ نه دی نو د دې یاجوج ماجوج د مفسدینو نه د خپل رعیت د بچ کولو لپاره هغه ډیره خرچه وکړله او ماهرینو نه امداد وغوښتو او دې لپاره یې انجینیران ساتلي وو ماهرین او به ډېر مضبوط بند جوړ خو چې کله د هغې بند د روانېدو ټایم راشي نو روان به شي نو یا به روان شوی یا به آینده روان شي خو د قیامته پورې خدای څوک بچ کولی نه شي دا مقصد باقی دا چې ذوالقرنین څوک او دی په کومه زمانه کې تیر شوی دی نو قرآن کریم کے او پا حدیث مرفوع رسول اللہ کے دلی وضاحت ندے شوے نئے زمانہ خود لدا او نئے دا حغد ملک علاقہ خود لدا ذکر جداد اصل مقصد دا قرآن سراد دے خبرو تعلق نشتا دا د تاریخ او د جغرافیه خبری دی خلق ته تحقیقات کئی معلومات دی کئی که حاصل شو ډیر خدا او که حاصل نشو نو په دې لا علمین دمرا خپکیږي عمر ځکه چې اصل مقصد واضح دی لیکن اکثر مفسرین او مؤرخین په تاریخ کې او په تفسیر کې بالعموم دا ویلی شوی دی چې دا ذوالقرنین د سکندر یونانی د زمانه نه تقریبا 2000 کال مخ کې ابراهيم عليه السلام په زمانہ کې ډیر شوه دي. حافظ ابن کثیر عمر قول لا ترجیح ورکړي. نصری غالب گمان پا دے رازی چی دا بوی خو یقین پہ نرازی ذکر چی دا نا قرآن کی خودلی دی او نا پا حدیث کی خودلی دی خو زمونگ عام مفسرین و مورخین و ویلی دی پا تاریخی روایات و بنی مبنی دی وہ کیدیشی چی صحیح بھی مشہور قول دا دی. دین قول دا بعضی مفسرینو دے چی دا دین قول بالکل غلط دے بالکل غلط دے او اغدا دے چی دا سکندر یونانی مقدونی دے چی دا چا وزیر ارسطو ارسطاطالیسو او چا دا ایران دا بادشاہ دا دارا سرا مقابلہ او جنگو نکڑیو او آغیل شکست ورکڑیو او دا پا تاریخ کے سکندر اعظم پا نم بنی یادیگی سکندر اعظم پا نم یادیگی زمنگ پا مفسرینو کے علامہ آلوسی صاحب دروح المعانی ہم خطا شوے دے او ہوا دے قول ترجیح ور کرے دا او یو تنم نورم دی زمن پا مفسرینو کے چے بغل فاہمے کے مبتلا شوی دی او زمن دے فارسی نظم پا کتابونو کے چکم سکندر نامہ پا نمبانے کن چھ کتاب دے نو یقیناً فارسی ادب کے بہترین کتاب دے او پخوابا طالبانو چھ سبق شروع کاؤ نو ابتدا کے بے دا گلستان او بوستان او یوسف زلیخا او سکندر نامہ بے لستلا او منگا ہم یوسف زلیخا پوری لستے ہو سکندر نامہ ہم سے حصہ لستے ہو نو خوا آگا ان دا فارسی ادب دا پارا دیر خو قسم چی دا دا فارسی دا کتابونا سوک استاز لنئی نو دی افادیت دے او دی کتابونو کے دیر دا نصیت خبری ہم دی او فارسی جبا پی ہم خرید کی دا چی پاتی شوی دی نو خن ندی شوی چی پخوای لستل نو خو انتا پخوابیا پا نور و علومو کی کمی راتو نو سکندر ناما پا نم چکم کتاب دو علامہ نظامی دے آغا فارسی ادب ترہ دا پوری خودیر خ کتاب دے او فارسی نظم دے او پاک خی خبری ہمشتا دیر دا مطلب خو آغام پا دی سکندر نامہ کی ذوالقرنین مذکور فی القرآن مصداق سکندر یونانی گرزولے دے سکندر نامے خطا شوئے دے نو دا آغا پا خطا کے دو خو منگتا دمرا تعجب نرازی چی آغا نور معاملاتو کی دمرا محقق سرے نو خو منگ دا زیاد تعجب پا علامہ آلوسی را گئے خو انسان دے خطا کی سکندر یونانی بالکل نہ دے حافظ عماد الدین ابن کثیر پخپل تاریخ البدایہ والنہایہ کے پر یہ قول بنی پا سخت سرا رد کرے دے او وجہ دا تردید دادا کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن پبارہ کے آیتن نہ معلومی گی کہ دے موحد ہو مومن ہو عادل ہو او سکندر یونانی مشرکو دا هغه خاص معلم او وزیر ارسطاطالیس ارسطو عظیم فلسفی خو وو په خبره مې ځان پویوای لوی فلسفی خو وو او طبیب مو د طب یونانی ماهر وو سیاستدان مو په سیاست کې هم دا یو کتاب دی چې دا غو ترجمه موږ لوستی دي نوری خوبه پکې اموي خو عقیده په لحاظ سره مشرک وو ورستو شوکو مشرک وو عقیده دا وا چې دا ستوري نفوس مؤثره لري اقوای مدرکه لري او د ستورو تاثیر دی په کائنات کې او دا عقول عشرا او عقل فعال دا گردان چې منطقیانی کئی دا خبری دد دی دری ارشتو دی دد پزے پرے دا چکو میں خی خبری کری دی آغت اجدہ کوا خ خبر خسرے دا مشرک نم اجدہ کی دیر غیر مسلم خلق دی او ڈاکتران دی او منگزو دا غیر علاجو نہ کہو اسے گناہ خونن خواقیدتن مشرکو دو وزیر ام مشرکو او دا سکندر یونانی ام مشرکو ہاں دیر وی فتوحات اکڑی دی دارال شکست ورکڑے دے او پا دیر علاقہ دا غی سلطنت پاتے شوے دے زمونگ دے ملک کی ہم خلق وی دا ٹیکس لا پورے راغلے ہو او دلت فتوحات کری ہو او دا آغا تاریخ دے چا آغا پا دی سکولنوں کے املو لے کی گیا مگا ملستی دی او البدایا ون نہایا کے حافظ ابن کثیر ام دا آغا حالات بیان کری دی او نور و مؤرخین اسلام ام بیان کری دی اور غیر مسلم مؤرخین ام بیان کری دی خسرے مشرکو خوبے با پکی بھی وہ مشرکان کے بازی خوبے بھی نداد ذو القرنین مذکور فی القرآن مصداق بالکل جوڑی دے نشی لازم انگ دا بازی مفسرین انہا غلط فامی شوئے دا دا بیم قول دے و غلط او دا سکندر یونانی 300 قبل مسیح کے تیر شوے دے عیسیٰ علیہ السلام دے ولادتنا دے عیسیٰ علیہ السلام دے پیدائشنا تقریباً 300 کالا مخ کے دا سکندر یونانی مقدونی تیر شوے دے دا غزو القرنین نہ دے چکم قرآن کے ذکر دے خدا یا قول انتا تمہیں بیان کو اکثر خلق بدی صادق خلق سکندر نامی ہم بڑی صادق کری نو سکندر نامہ لولی نو چھتا غلفہ میں کہ مبتلا نشی روح المعنی نم غلطی شوے خدا دے چھو عالم نا غلطی ہوشی نور علماء دا غی اصلاح کری ذکر خود دین اصل مسائل محفوظ پاتی دی دریم قول مولانا ابوالکلام آزاد قول دے او کم از کم پدی ہندوستان کی بر صغیر ہند و پاک کی دی دریم خبری تا شہرت ابوالکلام آزاد ورکڑے دے لاغ تفسیر ترجمان القرآن کی لاغ زمیمہ آغلی کلے دا سورت کہف او بیا دا مولانا ابوالکلام آزاد دا خبری مزید تائید او مزید تشریح دا جمعیت علماء ہند اخپل دور کے جنرل سیکٹری ناظم اعلی اخپل دور کے ناظم اعلی ہو او عالم ہو حضرت مولانا حفظ الرحمن رحمان سیو حاروی آغا کتاب دے قصص القرآن نپاغی کی آغا دا بحث کرے دے او آغا چاپ شوئے دے قصص القرآن دیر مخی نہ چاپ شوئے او مولانا عبد الماجد دریابادی او مولانا ابو الاعلی مودودی رحمهم اللہ دی عمد دی قول تائید کرے دے خو فرق دا دے چھ مولانا مودودی دیر پو یقین سر تائید ندے کرتے خو رجحان دی خبری تا دے رجحان دی خبری تا دے عبد الماجد دریا مادی رجحان امدغت دے اور جدید محققین بالعموم امدری قول قائل دی کہ دی ذو القرنین مذکور فی القرآن نا مراد شاعر سے ایرانی دے شاعر سے ایرانی شدیتا خسرو ہم وئی اور سائر سے ایرانی پنم دیر مشہور تھے پر تاریخ کے جدپ ایران کے 550 قبل مسیح نئے واخلا 529 قبل مسیح پورے یو اشکال جوڑی گی یو اشکال پر ایران بنی حکومت کرے گا